Hola, bon dia. Després del pas del sistema frontal d'aquest diumenge amb força núvols, sobretot a la tarda, doncs aquest dilluns hem encetat setmana amb el cel ben blau, un dia esplèndid encapçalat de nou pel sol i per la calor. Repassem, com sempre, algunes temperatures mínimes d'aquesta matinada que no han estat pas gaire baixes. 10 graus a Guils de Cerdanya, 14 graus a la Seu d'Urgell, Escaldes d'Engordany, també a Guissona, o 16 graus de temperatura mínima aquesta matinada a Lleida Ciutat. Un dia molt tranquil, un dia de ple estiu encapçalat, sens dubte, pel sol i per la calor ja aquest matí, amb temperatures màximes que aquest migdia podran assolir els 33 graus a Lleida, 31 graus a Coll de Nargó, 30 graus a la Seu d'Urgell, 28 graus a Puigcerdà, i a la tarda aquesta mateixa calor farà créixer algunes nuvolades una mica més efectives que en les últimes hores cap al Pirineu, Prepirineu, però avui no esperem precipitacions.